Değerli dinleyenlerim, bugün dinimizde ibadet ve bir de ubudiyeti külliye denilen bir kavramdan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi ibadet, kulluk, Cenab-ı Hakk'a karşı saygımızın, sevgimizin, itaatimizin, ona iştiyakımızın, ona yaklaşma, onun teveccühünü, rızasını kazanma arzumuzun bir ifadesidir. İbadet budur. Biz rükûlarla, secdelerle, okuduğumuz ayetlerle, surelerle hep Cenab-ı Hakk'ın rızasını ararız. Onu tazim ederiz, tekbir ederiz. Yani onun büyüklüğünü, azametini ilan ederiz dilimizle. Secde ederiz. Hem halimizle hem sözümüzle Sübhane Rabbiyel Ala diyerek her halimizle her şeyimizle bizim kul olduğumuzu, onun Rab olduğunu, alemlerin Rabbi olduğunu ilan ederiz. İbadetin kısaca ifadesi budur. Ubudiyeti külliye nedir? Ubudiyeti külliyenin şöyle bir Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin anlattığı bir misalle ben arz edeyim. Bir fakir adam padişahın huzuruna çıkıp ona bir hediye götürmek istemiş. Ve bu hediyesiyle padişahını sevdiğini ifade etmek istemiş. Ona sevgisini, saygısını göstermek istemiş. Yanına fakir bir insanın alabileceği bir küçük hediye, bir basit hediye alıp gitmiş. Padişahın huzuruna vardığında bir de ne görsün? İşte başka devletlerden elçiler gelmiş ve işte halılar, kilimler, altınlar, efendim çeşitli madenler, mücevherler ile hediyeler getirmişler padişaha. Ve onların o dünya kadar hediyeleri karşısında kendi küçük hediyesine bakıp utanmış o zavallı, o garip adam. Ve sonra kendisini hemen toparlayıp şöyle duygularını dile getirmiş. Ey sultanım, ey padişahım! Eğer benim gücüm yetseydi, ben de güçlü, imkanlı bir insan olsaydım, bütün şu hediye getirenlerin hediyesi kadar sana hediyeler getirmek ve sevgimi, saygımı ifade etmek isterdim. Ama ne yazık ki ben küçük, fakir bir insanım. Onun için benim şu küçük hediyemi bu büyüklerin yanında kabul et. Ve üstelik de bu senin huzuruna, senin önüne serilen bunca hediyeleri bir de benim için kabul et. Benim duygularımın ifadesi olarak kabul et der. Ve böylece azı, onun getirdiği az hediye çoklar içerisinde ve çok olarak kabul edilir. İşte ubudiyeti külliyenin anlatımında gayet güzel bir misal bu. Biz insan olarak, bir fert olarak alemlerin Rabbini takdis etsek, tenzih etsek, onu övsek, medhetsek, efendim ona şükürlerimizi ifade etsek, bir ferdiz başında, eninde, sonunda biz bir ferdiz. Ne kadar ifade, neler söyleyebiliriz ki? Ama Cenab-ı Hakk'ın huzurunda el bağlayıp, adeta yeryüzünün geniş mescidinde ibadete durup, Kabe'yi karşımıza alıp ve bütün kainatı, bütün mahlukatı, mevcudatı da arkamızda bizimle beraber Allah'ın huzurunda ibadet eden varlıklar olarak düşünüp tasavvur edip, bütün mevcudatın ibadetlerini, bütün mahlukatın ibadetlerini, hamdlerini, şükürlerini Cenab-ı Hakk'a arz etsek, ey Allah'ım sen bütün bu ibadetlere, her varlığın şükrüne, teşekkürüne layıksın desek, bana ettiğin nimetler de sendendir, bütün mevcudata ettiğin nimetler de, verdiğin nimetler de sendendir. Beni de besleyen sensin, onları da besleyen sensin. Beni de var eden sensin, onları da var eden sensin şeklinde, külli bir ibadet, külli bir lisanla, yani çok geniş, kapsamlı bir ifadeyle Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu arz etsek, işte buna ubudiyeti külliye deniyor. Ve bunun sevabı çok büyüktür ve insana layık olan ibadet aslında budur. Aslında budur. Bakın, şimdi devletler arasında bir şeyler olur. Elçilerin gelip gitmeleri olur. Bir de şahsi ziyaretler olur. Mesela bir devlet başkanını ben şahsi bir isteğim için ziyaret edebilirim. Efendim ben iş arıyorum derim ve kendim için derim ki evde bir hastam var, hakkından gelemiyorum, bana bir yardım edin, hastamı tedavi ettirin derim. Bu özel bir dilekçedir. Huzura çıkar ve derdimi anlatırım. Ama bir de vardır ki mesela bir başka ülkeden o ülkeyi temsil ederek, o ülkenin devletini temsil ederek bir elçi gelir benim devlet başkanımın huzuruna. Ve o elçi kendi adına gelmiyor. Hediye de getirse kendi devletinin namına, milletinin namına getiriyor. Bir söz de söylese devleti temsil ediyor. Arkasında diyelim koca bir milleti temsil ederek konuşuyor. Şahsi konuşmuyor. Şahsi sohbet etmiyor. İşte insan aslında böyle bir devleti, bir milleti temsil eden varlık gibi üstün bir varlıktır. Yeryüzü mahlukatı, varlıkları içerisinde hepsinin üstünde onları temsil edebilen bir özelliği var insanın. Her şeyi bilen, her şeyi düşünebilen, yani bütün varlıkları görebilen, düşünebilen, onların mükemmel hallerini müşahede edebilen, onlara Allah'ın verdiği nimetleri müşahede edebilen bir varlık. Ama insandan başka hiç kimsenin kendi dışında bir şeyi yok, bir varlıkla ilgisi yok. İnsan ise her şeyle ilgileniyor, her şeyden haberdar. Bu özelliğimiz gösteriyor ki, ibadet konusunda da biz bütün mevcudatı, bütün mahlukatı temsil edebilme yeteneğine sahibiz. O özellikte yaratılmışız. Onun için Cenab-ı Hak insana halife-i arz, yani yeryüzü sultanı, Allah'ı yeryüzünde temsil eden bir varlık olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor insanı söylerken. İşte insan yaratılışında böyle bu yönde bir istidadı var. Bunu geliştirip Allah'a karşı külli bir ibadet etmelidir. Ben eskilerden bir misal arz edeyim. Abdülkadir Geylani Hazretleri ve onun eğittiği, onun terbiye ettiği, irşad ettiği bir eşkıyadan bahsedilir. Bir zamanlar eşkıyalık yapan, insanların yolunu kesen, onları soyan, bu yolda günahlara giren, belki cinayetler işleyen bir adam, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kendisine doğru geldiğini hissedip korkudan, endişeden titremeye başlamış ve bildiğiniz gibi Abdülkadir Geylani Hazretleri şahsi kemalatta emsali neredeyse işte olmayan bir büyük dahi bir evliyadır. Allah dostudur. Dünya kadar kerameti anlatılır. Böyle eşkıyanın üzerine doğru yürüyünce onun ıslahına, efendim irşadına sebep olmuş, onunla görüşmüş. O eşkıya adam da teslim olmuş veya eşkıya başı. Sonra hazrete ders alan bir talebe olmuş. onun himayesinde yetişmiş, kendini geliştirmiş, yani tevbe ettikten sonra güzel yollar almış, merhaleler almış ve öyle bir makama, mertebeye gelmiş ki Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ellerini kaldırıp dua ettiği vakit sanki dallarını göğe doğru açmış bir büyük ağaç gibi yüzlerce dalları, efendim binlerce elleri olan bir insan şeklinde Cenab-ı Hakk'a efendim dua ediyor, teşekkür ediyor, yalvarıyor. Böyle binlerce ellerle, binlerce şeylerle, seslerle dua eden, külli ibadet eden bir insan haline gelmiş. Külli ibadete teşbih olarak, temsil olarak güzel bir örnek bu. İşte biz de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelip el açtığımız zaman, yalvardığımız zaman bütün mahlukatı temsil etmeliyiz. Buna insan nasıl ulaşır? Böyle bir makama nasıl ulaşır? Buna ulaşmanın bir yolu tefekkürdür. Yani bütün varlık aleminin Allah'a şehadet ettiğini, varlıklarıyla, güzel yaratılışlarıyla, efendim onların yaşayışlarındaki kemal, mükemmellik ile, yani kuş uçuyorsa Cenab-ı Hakk'ın güzel yaratması, enteresan yaratmasıyla uçuyor. Ona öyle güzel kanatlar, öyle güzel sinir sistemi, öyle güzel hareketler vermiş ki havada tutuyor onu. Efendim balık yüzüyorsa onu, yine o balığı Cenab-ı Hakk'ın yüzmeye kabiliyetli yaratmasıyla, efendim denizin suyundaki oksijeni süzebilme, alabilme kabiliyetiyle, kuyruğuyla, yapısıyla, işte dinamik yapısıyla, her şeyiyle Cenab-ı Hakk'ın mühendisliğini, ilmini yansıttığı yönüyle bakalım. Bunlar onların ibadetleridir, bu halleri. Yani nasıl bir bayrak mesela, Türk bayrağı Türkiye'yi temsil ediyor, onu gösteriyor. O bayrağı, kırmızı ay yıldızlı bayrağı görür görmez, bu benim bayrağım diyoruz, bu benim devletimin bayrağı. İşte bir balığı görmek, Cenab-ı Hakk'ı anlatan, temsil eden, hatırlatan bir bayrak gibi, bir ilanname gibi, ondan bahseden bir broşür gibi görebiliyor muyuz? İşte bu gördüğümüz anda biz onun ibadetine katılmış, onun zikrine katılmış, ondaki yazıyı okuyabilmiş oluyoruz. Biliyorsunuz, hani İngilizce bilmiyorsanız, yeni yazıyı okuma bilseniz bile, İngilizce bilmeyince İngilizce yazılmış bir metni, bir levhayı anlayamıyoruz. Arapça yazılmış bir metni okuyamıyoruz mesela, Arapça okumayı bilmiyorsak, Kur'an okumayı bilmiyorsak. İşte tabiat özel bir yazıyla yazılmış. Cisim halinde yazılmış, hareketler, olaylar halinde yazılmış bir metindir karşımızda. Yediğimiz o mısırı gördüğünüzde satır satır yazılmış, satır satır dizilmiş onun tanelerini, ilahi bir kaside okur gibi okuyabildiğimiz zaman, işte mısırın diliyle biz Allah'ı tesbih etmiş oluruz. İşte bütün mahlukatı böyle yazılı yazılar gibi, efendim broşürler gibi okuyup onlar namına da Allah'ı tesbih, tahmid, tekbir edebildiğimiz zaman, Allahu Ekber, Sübhanallah, Allah'ım sen ne mükemmelsin, her şeyin rızkını veren sensin, her şeye hayat veren sensin diye söyleyebildiğimiz zaman bizim şükrümüz, bu tekbirimiz, teşekkürümüz külli bir hal alır. Evet. Ve sanki sırtımıza kainatın ibadetlerini bir çuvala doldurmuş, bir sırtımıza almış, huzuru ilahiye çıkmış gibi olur ve ona takdim ederiz. Demek ki tefekkür edebilmek, bütün tabiatı bir şey olarak görebilmek bunun bir yolu. Efendim bir külli ibadet vesilesi de şudur. İş bölümü yaparak insanlar beraberce güzel işler yaparlarsa, beraberce el birliğiyle yaptıkları güzel işlerin sevabını da Cenab-ı Hak bölmeden, taksim etmeden her birinin amel defterine yazar, kaydeder. Biliyoruz ki bir kişi her işin hakkından gelemez. Hani bir fabrika bir kişinin sırtında çalışmaz. Yüzlerce, binlerce işçi, usta, mühendis bir araya gelir, çalışır ve ortaya bir ürün çıkar. Efendim, patronun sermayesi olacak, mühendislerin makinası olacak, işçilerin emeği olacak. İşte Allah için yapılan, insanlık için yapılan, insanlığın hayrına, iyiliğine yönelik yapılan bütün güzel ameller, dinimize hizmetler, insanlığın Allah'ı tanıması yolunda yapılan güzel hizmetler, bunlar iş bölümüyle, beraberce, el birliğiyle yapıldığı zaman, işte bir, herkesin yaptığı ibadet, fert olarak hepimizin katkısı olduğu için hepimize yazılır ve böyle bir külli sevap alırız. Hani Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin İhlas Risalesinde bir ifadesi vardır. Birisi bir demir getirdi, tel getirdi, birisi kesti, biri ucunu inceltti, biri deliğini açtı derken bir iğne ortaya çıktı. Bir iğne kaç kişinin emeğiyle meydana geldi. Hem iş bölümü yaptıkları için çok üretim yaptılar, çok güzel, kısa zamanda çok şey ortaya koydular. Hem de Cenab-ı Hak efendim birinin sevabını hepsine yazdı, bölüp taksim etmedi. İşte bunlar da bir külli ibadete sahip oldular. Yapılan hizmetlerin, güzel işlerin sevapları da böyledir. Ferdi çalışmak yerine sivil toplum örgütü olarak, sivil insanların meşru hukuki efendim dairede bir araya gelip güzel işler ortaya koyması adına yapılan her işte böyle külli sevaplara sebep olur. Derler ki eskiler, Abdülkadir Geylani Hazretleri şahsi ibadette emsalsizdir, şahsi kemalatta emsalsizdir. Ama mesela bizim mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Hazretleri de ortaya koyduğu bir hukuk sistemi, bir mezhep sebebiyle Abdülkadir Geylani Hazretlerinden daha fazla sevap almıştır. Çünkü hepimizin yaptığımız ibadetler ve dinimize uyduğumuz, işlediğimiz her işten İmam-ı Azam Hazretleri sebep olduğu için o da sevap alır. Peygamber Efendimizin çevresinde toplanıp dine sahip çıkan ve dinin bize ulaştırılmasında vesile olan ashab-ı kiram, düşünün, Peygamber Efendimiz, şimdi onlar öyle sevaplar alıyorlar ki kıyamete kadar bu dine sahip çıkan ve bu dini yaşayan her insanın, her güzel insanın sevabından, ibadetinden, yaptığı iyiliklerinden pay alıyorlar. Kim güzel bir çığır açarsa, açtığı o çığır devam ettikçe, yaşandıkça, efendim o çığırdan yürüyenlerin sevapları da çığır açana yazılır. Demek ki böyle el birliğiyle çalışmak, güzel işlere vesile olmak da külli bir ibadete sahip olmanın bir yoludur. Cenab-ı Hak hem tefekkürle hem hayır işlerinde, hizmetlerde beraber çalışmayı, emek vermeyi bize nasip etsin, ibadeti külliyeye mazhar etsin deyip bitirelim. Teşekkür ederim.